NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De weg, ja, of moet ik zeggen de zee, naar duurzame visserij is onstuimig. Straks in de nieuwsbv Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 over welke koers te varen. Maar eerst een incident met een Belgische F-16 in Leeuwarden. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, op de vliegbasis Leeuwarden is een F-16 tegen een gebouw gebotst. Het gaat om een Belgische F-16. Meteen naar Hajo Boosma van Omroep Friesland. Hij is op de vliegbasis. Ja, Hajo, wat is er inmiddels bekend over wat er nou precies gebeurd is? Nou, er is waarschijnlijk iets met de motor aan de hand geweest, dat er een verkeerd signaal is gekomen. Eigenlijk, dat toestel stond klaar om op missie te gaan, om in de training te gaan. Hij zat nog achter zijn blokken, hè, die blokken die de wielen tegenhouden. En ja, hij heeft waarschijnlijk gas gegeven. Daar is iets gebeurd. De motor is eigenlijk gelijk in de naverbrandingsstand gegaan. Dat is een stand die je normaal gebruikt bij het opstijgen. En is over de blokken heen geschoten. En de vlieger kon op dat moment maar één ding doen. En dat was een schietstoel gebruiken en zo snel als mogelijk eruit. Nou ja, dat is gebeurd. De vlieger heeft een volledig uitgeklapte parachute gehad. Dat is voor hem in ieder geval wel fijn. Want ja, naar omstandigheden schijnt het goed met hem te gaan. Ja, en die F-16 botste dus tegen een gebouw. Ja, die F-16 is eigenlijk doorgeschoten, want je moet het zo zien. Er is daar een platform en dan staan ze eigenlijk klaar. En dan moeten ze een bochtje draaien naar rechts om richting startbaan te gaan. Ja, de F-16 is dus over zijn blokken zo recht door het gebouw geschoten. Nou, dat is een gebouw van de bommendienst van Leeuwarden. Niet denken dat daar dan bommen in opslag liggen, maar daar wordt de administratie gedaan. En daar is hij recht ingereden. Ja, en is daar iemand gewond geraakt? Nou ja, de vlieger is in ieder geval gewond geraakt. Ik heb gezien dat hij met de ambulance afgevoerd is. Een crewchief die erbij staat, dus eigenlijk de mechanicien van het toestel, die schijnt ook gewond geraakt te zijn. Met beide gaat het naar omstandigheden goed. Ja, en hoe gaat het nu? Hoe staat het met de schade aan het toestel en het gebouw? Ja, ik heb een aantal foto's gezien van de F-16 en van het gebouw. Het is een houten gebouw. Daar is de neus echt recht ingedoken. Ik kan me voorstellen dat als je bedenkt met welke snelheid dat gaat, dat een gebouw relatief veel schade heeft en dat ook de F-16 een totaal los is. Er is geen brand geweest. Dat wilde de vliegbasis wel benadrukken. Er is heel veel rook bij vrijgekomen. Dat heeft ook te maken met een motor die zwaar in die naverbrandingsstand zit. Maar brand is er niet geweest. Ze zijn er ook heel snel bij geweest met de brandweer om de zaak te blussen en vooral ook te koelen. Ja, het was een Belgische F-16, hè? Waarom was die daar? Nou ja, de Belgen die zitten hier in het wapeninstructeursprogramma. Dat is eigenlijk een trainingsopleiding. Daar heb je heel veel uitwisseling tussen Nederlandse en Belgische vliegers. Er schijnt ook een Amerikaan bij te lopen. Het is ook de vraag, de nationaliteit van de vlieger is nog niet bekend. Ze zitten hier dus echt in dat trainingsprogramma. Daarin lopen ze eigenlijk constant mee en gebruiken ze elkaars toestellen om die oefeningen te draaien. Dank. Hajo Bootsma van Omroep Friesland. Justitie. Hij is tegen Martin R. uit Os een gevangenisstraf van 16 jaar. Hij wordt gezien als het hoofd van een bende die zich bezighield met de grootschalige handel in drugs en wapens. 16 jaar is de maximale straf die het OM voor deze feiten kan eisen, ze vertelt justitieredacteur Remco Andringa. De officier liet doorschemeren dat ze er best nog een schepje bovenop hadden willen doen, gezien alle verdenkingen die er zijn, maar dat 16 jaar nu eenmaal het maximale is voor het leidinggeven aan zo'n drugsorganisatie. Het OM zette de groep rond Martin R. vanochtend nog een keer neer als een onaantastbaar crimineel familiebedrijf dat zo makkelijk mogelijk en zoveel mogelijk geld probeerde te verdienen. Vooral met drugshandel. Ze zaten in de ecstasy, maar ook in de cocaïne. Martin R. en zijn medeverdachten hadden corrupte contacten in de haven, bij de politie. Er zouden ook geweld niet uit de weg gaan. Er was veel intimidatie, bedreigingen om ook zelfs concurrenten dood te schieten. Ja. Het gevolg was dat tijdens het hele onderzoek niemand ook maar iets durfde te verklaren tegen Martin R. en zijn familieleden. Behalve drugs zaten de Brabanders volgens de OM ook in de wapenhandel. Hadden ze een enorm wapenarsenaal tot hun beschikking. En stapten ze onder het motto pakken wat je pakken kan. Eigenlijk in alles waar wat mee te verdienen viel. Van Kalashnikovs tot gestolen auto-onderdelen. En dat maakt dat niet alleen tegen Martin R. maar ook tegen de andere verdachten in de zaak jarenlange gevangenisstraffen worden geëist. Tussen de 3 en de 12 jaar cel. De bende opereerde vanuit een woonwagenkamp in Os. Een groot deel van de verdachten werd daar in 2019 opgepakt bij een actie waaraan honderden politiemensen meededen. De rechtbank doet uitspraak op 6 september. Het Verbond van Verzekeraars schat de schade die vorige maand veroorzaakt werd door het noodweer dat over Nederland trok op circa 37 miljoen euro. Met name Leersum werd zwaar getroffen door een valwind. Ongeveer een vijfde van alle particuliere schade was in Leersum. Waarschijnlijk is de totale schadepost nog veel hoger. Maar verzekeraars zien niet alles. Zo zijn veel oudere auto's alleen WA verzekerd. En was er ook veel schade aan gemeente-eigendommen zoals straatmeubilair en bomen. Hulpverleners zagen vorig jaar meer kinderen die door hun eigen ouders werden aangeboden voor seks. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel zegt dat dat zo was bij 1 op de 7 slachtoffers. Een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De meeste slachtoffers zijn meisjes. De maximumsnelheid gaat omlaag op de Haringvlietbrug, waar de A29 overheen loopt. Volgens Rijkswaterstaat is het nodig de snelheid naar 50 km per uur te verlagen en het verkeer over één rijstrook te leiden, omdat rijplaten dreigen los te komen. De maatregel geldt tot het brugdek vervangen is in 2023. De UEFA heeft scheidsrechter Björn Kuipers aangesteld voor de EK-kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken. Deze wedstrijd is zaterdagavond om 6 uur in Baku. Het wordt de derde wedstrijd op dit EK voor Kuipers en zijn team. Danny Makkely kan ook nog een wedstrijd toegewezen krijgen. Het NOS-journaal. Manchester United heeft een akkoord bereikt met Borussia Dortmund voor de transfer van Jadon Sancho. De Engelse club betaalt een bedrag van 85 miljoen euro voor de voetballer. Daarmee is Sancho een van de duurste Engelse voetballers ooit. Alleen Harry Maguire was nog duurder met 88 miljoen euro. Volgens de BBC tekent Sancho voor 5 jaar bij United. Ja, het algemeen klassement in de Ronde van Frankrijk werd gisteren weer een beetje opgeschud met de tijdrit. Maar de leider bleef dezelfde. Mathieu van der Poel steeg met een 5e plaats boven zichzelf uit. Steven Dalebout, ja, weer start van der Poel vandaag in het geel. Had jij dat nog verwacht? Ja, het is toch eigenlijk wel verrassend, hè? Alhoewel, ja, als je zo vaak verrast, dan is het misschien niet verrassend meer als je weer eens een keer verrast. Maar ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, hoor, gisteren aan de start van de tijdrit. Maar ja, het werd duidelijk, hij kan niet alleen veldrijden, niet alleen mountainbiken en ook nog eens een keer wegwielrennen. Maar hij heeft nog een specialiteit, tijdrijden. Ook al had hij zich daar niet eens echt op voorbereid. En dus start hij dus zometeen weer in het geel, in Tour dus, aan de rand, aan de oever van de rivier de Loire. Daar zal hij zo meteen in het geel uit de bus stappen. En ja, nog iets anders wat gisteren duidelijk werd, is dat Pogacar toch ook wel een eerste stap heeft gedaan op weg naar misschien wel opnieuw een toerzege. De krant L'Équipe schrijft vandaag heel groot op de voorpagina: La Tornada Pogacar. De Tornado Pogacar. En daarin, dat staat dan boven een ontzettend mooie foto van hem. Echt in snelheid is hij gefotografeerd, want wat ging hij snel gisteren. En het is wel opvallend wat Pogacar zei eigenlijk na afloop gisteren, dat hij reed om geen tijd te verliezen. Maar ja, hij won. The goal was not to lose the time. No, I gained the time, so I'm super happy. And I'm just excited for the whole tour. I suppose you must be maybe happy not to have the responsibility of being the leader so soon. It's better. I don't know. I would love to have the yellow jersey, but also Matthew looks super nice, so it's fine. Dat is Pogacar. Ja, je zei het net al, de etappe begint in Tour, hè? De 6e etappe naar Châteauroux. Een vlakke rit over 160 kilometer. Dat wordt een koffie naar de hand van Mark Cavendish. Ja, als dit geen sprinter wordt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, Mark Cavendish, zou die dan zijn 32e zege ook meteen kunnen pakken na al die jaren dat hij droog stond in de Tour de France? Het zou maar zo kunnen. Het zou wel symbolisch zijn. Want de eerste zege van al die 32 zegers van Cavendish behaalde hij in Châteauroux. Nou, hij gaat onder andere sprinten tegen Wout van Aert. Dat heeft Wout van Aert gisteren aangekondigd na de tijdrit. Dat zou handig zijn voor Wout van Aert ook nog eens een keer met het oog op het klassement. Want dan komt hij 10 seconden dichterbij, als hij wint, hè, dichterbij Mathieu van der Poel. Nu staat hij nog op een halve minuut op de derde plek in dat klassement. En we gaan ook kijken naar Kees Bol, de Nederlander. Tot nu toe werd hij in de sprint 6e en 8e. En tot slot is er ook nog nieuws trouwens over de Opi en Omi valpartij. De mevrouw die dat veroorzaakte, die zit vast inmiddels. Dat was nieuws van gisteren. De CPA, de wielervakbond, heeft inmiddels ook officieel aangifte tegen haar gedaan. En dat doen ze om de renners... De uitleg daarbij is dat de CPA en de renners hopen dat toeschouwers hierdoor worden aangemoedigd om eens goed bij zichzelf te raden te gaan en de renners te respecteren. Goed, de etappe in de Ronde van Frankrijk is vanmiddag live te volgen in Radio Tour de France. En dat begint vandaag eens een keer om 3:00 in plaats van 2:00. Het weer overwegend bewolkt met vooral landinwaarts nog af en toe lichte regen. Het wordt op veel plaatsen niet warmer dan 16 tot 18 graden. Later op de dag kan in het noorden de zon nog even doorbreken en stijgt de temperatuur misschien nog een paar graden. Morgen meer zon, maar ook enkele buien. En met 20 tot 22 graden is het iets warmer dan vandaag. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Straks gaan we het hebben in de Nieuws BV over de mooiste boeken van de afgelopen maand en praten we over het fenomeen Lover Girls, de vrouwelijke tegenhanger van Lover Boys. Maar eerst de staat van de visserij. De Nieuws BV. Rechtszaken die worden aangespannen voor betere controle op visvangst, sjoemelende ambtenaren voor pulsvisserij. En toevallig vergaderde de Tweede Kamer afgelopen weken ook al vaker over. De visserij staat weer volop in de belangstelling. Laten we gelijk naar de actualiteit gaan, want gisteren kwam de NOS met groot nieuws. Nederland misleidde de Europese Commissie bij het aanvragen van vergunningen voor pulsvissen. Het vissen met elektrische stroomstoten. Ambtenaren van het ministerie van Landbouw hielden bewust informatie achter en sjoemelden met rekensommen. Slechts 22 schepen konden een pulsvisvergunning krijgen. 62 anderen wilden wel graag, maar mochten volgens Brusselse regels niet. Staatssecretaris Bleker vond in 2012 een eerste oplossing. Hij vroeg de Europese Commissie of hij 20 schepen pulsvisonderzoek kon laten doen. De waarschuwende ambtenaren krijgen uiteindelijk gelijk. Want het Europees Parlement stemt begin 2018 voor een totaal verbod op pulsvissen. Hoe staat het met de visserij in Nederland? Wat gaat er allemaal mis en hoe kan het duurzamer? Dat bespreek ik met D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. Meneer de Groot, wat dacht u toen u dit hoorde over die pulsvisserij? Nou ja, dat is natuurlijk een ontzettend blamage voor Nederland. En het leidt tot aantasting van het vertrouwen in Nederland. Nederland is een van de oprichters van de Europese Unie. Maar je ziet bij heel veel debatten en onderwerpen, als het gaat om mest, fraude, was deze week in het nieuws. Als het gaat om klimaat, om stikstof. Elke keer moet een rechter of de Europese Unie ons tot orde roepen. En als je dan hoort dat we dan ook op de grond van de verkeerde cijfers... Op een slimme manier of creatieve manier, zoals de minister dat zegt... Vergunningen krijgen dan, of een ontheffing, dan is dat een absolute blamage. Ja, u zegt blamage. We laten vooral even focussen op wat er bij de visserij gebeurt. U sprak gisteren met de verantwoordelijk minister Carola Schout in het debat. Wat vond u van haar reactie op dit nieuws? Nou, je ziet heel weinig reflectie en heel weinig bewust zijn van de rol die Nederland heeft in Europa. We hebben werkelijk hele belangrijke dossiers op dit moment. Klimaat, stikstof. Waar je toch gewoon betrouwbare partner moet zijn. En dat zijn we gewoon niet. We denken altijd, we zijn het beste jongetje van de klas. Maar je ziet voor heel veel onderwerpen dat we gewoon langs het randje lopen. En er gewoon een grote smeerboel van maken. Ja, en zij zegt ze vond het woord sjoemelen van de ambtenaren eigenlijk te zwaar. Ze zegt liever creatief rekenen. Wat vindt u dat zij dit zo benoemt? Nou, kijk, de ambtenaren die bestaan niet voor een Kamerlid. Dus het is de minister hier die sjoemelt. En de verkeerde cijfers aanlevert. En dat is natuurlijk niet deze minister geweest. Dat is staatssecretaris Henk Bleker geweest van het CDA. Die natuurlijk naast deze zaken nog veel meer schade heeft berokkend. Gisteren heb ik gezegd dat als er een prijs is voor de bewindspersoon die het meeste schade heeft berokkend ter land, ter zee en in de lucht, dan is dat staatssecretaris Bleker van het CDA. Dat is zo, maar nu is minister Schouten verantwoordelijk. Maar zij neemt die verantwoordelijkheid dus niet volgens u? Nee, echt onvoldoende. De Kamer heeft ook gevraagd van, goh, komt u eens even terug op het bericht van de NOS? Ga er dan eens even op in van waar naar uw idee de verkeerde afslag is genomen. Daar heeft ze niks, daar gaat ze niet op in. En ze wil ook de Europese Commissie niet uit eigen initiatief vertellen wat er is gebeurd. Nou, dat lijkt me wel het minste om gewoon met het water voor de dokter te gaan en te gaan werken aan herstel van vertrouwen. Dus u bent erg teleurgesteld in de minister? Ja, ik vond het een nietszeggende reactie. Ja, laten we dan even gaan naar pulsvis op zichzelf. Want dat is vanaf vandaag helemaal verboden. En ja, volgens mij was er niet zoveel mis met dat pulsvissen. Want veel mensen zeggen ook, het was een duurzamere manier van vissen. Het was beter voor de bodem. Het was ook beter voor eigenlijk minder verbruik van brandstof. Waarom is dit gestopt? Nou ja, dat hebben we eigenlijk aan onszelf te danken. Door de manier waarop we dus die ontheffingen hebben gekregen. Maar ook doordat vissers tegen de wens van Fransen in hun wateren bleven vissen. Dus dat is eigenlijk een beetje een opgestoken middelvinger naar de Fransen. En het wekt dan ook geen verbazing dat die op een gegeven moment een tegenlobby gaan starten. En dan zijn we gewoon als Nederland heel erg kwetsbaar. Dan is het heel makkelijk voor andere partijen om dan te wijzen naar Brussel dat Brussel het weer eens verkeerd heeft gedaan, maar we zijn het gewoon echt zelf. Dus pulsvissen is eigenlijk duurzamer, maar wij hebben zelf onze ruiten ingegooid om duurzame visserij eigenlijk om zeep te helpen. Ja, want pulsvisser, inderdaad, je hebt minder brandstof, je hebt minder bijvangst van vissen die je eigenlijk niet wilt vangen. En je hebt iets minder beroering van de bodem. Het blijft nog steeds toch wel een vorm van visserij waar je heel kritisch op moet zijn. Maar het is absoluut een verbetering ten opzichte van de boomkor. Dat zijn zware metalen balken waarmee je over de zeebodem moet schuiven om die vissen op te schrikken. En die moeten nu weer uit het vet worden gehaald. Ja, de visserij moet duurzamer. Maar wat zijn de consequenties als de visserij niet duurzamer gaat vissen? Nou ja, we hebben het over vooral de visserij op de Noordzee. En daar hebben we natuurlijk heel veel opgaven. We gaan wind op zee. Er is ontzettend veel nodig om de natuur te verbeteren. We hebben daar wetten met elkaar vastgesteld waar we ons tot nu toe niet zo goed aan houden. Je hebt scheepvaart, je hebt defensie. Nou, op initiatief van D66 is er nu een Noordzeeakkoord gekomen om toch te kijken van, kun je nou niet op een betere manier met de natuur omgaan, met de energieopgave, maar ook kijken naar de toekomst van de vissers zelf. Nou, dat is wel heel mooi dat daar nu een begin mee wordt gemaakt. Want je kunt natuurlijk in die windmolenparken heel goed ook aan oesterkweek of aan zeewier, wat natuurlijk een goede veevoeding is. En daar kunnen vissers ook een rol in spelen. Maar niet op de manier zoals we dat tot nu toe doen. Het zal ook ten koste gaan van de visgronden. Ja, want als er niet duurzaam gevist gaat worden, wat zijn dan de consequenties? Wat gebeurt er met de visstand, met de zeebodem? Nou, kijk, voor de visstanden, daar wordt ongeveer de helft van de Noordzeevis best wel goed beheerd. Dat is sinds de jaren 80 wel verbeterd. Daar is nog veel verbetering mogelijk. Maar daar zie je eigenlijk wel een voorbeeld waar Europa best wel aardig werkt. Waar het nog niet zo goed werkt, is in het hele in de natuur eromheen. Dus de vissen wordt wel redelijk, of de commerciële bestanden worden wel redelijk beheerd. Maar er wordt nog steeds gevist in beschermde natuurgebieden. Nou, met dat Noordzeeakkoord worden die nu wel veel meer gesloten, ook helemaal voor de visserij. Dus dat is winst voor de natuur. Maar daar moet ook nog heel veel gebeuren. En het heeft dus allemaal consequenties. En ik begrijp de vissers ook wel dat ze zeggen, ja, het wordt ons afgenomen. Maar ja, we gaan toch wel naar een andere wereld toe. We gaan naar een andere wereld, maar daar is dus al veel gedaan. U had het al over het Noordzeeakkoord. Er zijn ook afspraken over hoeveel vissen gevangen mag worden. Er zijn ook Europese afspraken en wetgeving. Wat moet er dan concreet nog meer gebeuren? Nou ja, concreet wat er nu meer is, is ons aan de wet houden, eigenlijk heel simpel. Dus zorgen dat we die afspraken met het Noordzeeakkoord gaan uitvoeren. Zorgen dat we de doelstellingen die we hebben ten aanzien van de verduurzaming van de visserij, de natuur op de Noordzee, dat we ons daaraan houden. En D66 heeft ook gisteren wel kritische vragen daarover gesteld. Van ja, is de vergunningverlening, ook bijvoorbeeld van de garnalenvisserij op de Waddenzee, is dat wel terecht? Het dreigt daar niet ook weer een rechtszaak? En wat we zeker moeten doen, is beter controleren. Want dat was ook nog natuurlijk een aanleiding. Onlangs is de Europese Commissie een inbreukprocedure, zoals dat heet, tegen Nederland gestart, waarin Nederland op de vingers wordt getikt, omdat we te weinig controleren. Dus daar moeten we ook aan werken. Ja, maar ons aan de wet houden, dat lijkt mij logisch. Dat moet iedereen. Maar daarnaast, de vissers hebben het al moeilijk. Door de Brexit ook, maar ook door windmolenparken op zee. Daarvoor hebben ze minder visgronden. Kunnen we dit allemaal wel van de vissers vragen? Nou, dat moet je echt samen doen. En dat is ook de reden dat we als D66 hebben gezegd, er is ook extra geld voor de vissers gekomen, zo'n 120 miljoen. Om te zorgen dat als vissers willen stoppen, dat we dat ook ze daarmee helpen. Of als ze dus een ander beroep willen gaan uitoefenen, toch op de Noordzee, met de schelpdierkweek of met de zeewier in de windmolenparken, dat we ze er ook mee helpen. Dit moet je gewoon samen doen. Ja, u heeft al eerder gezegd over de veestapel, die moet gehalveerd worden. Is dat eigenlijk ook zo met de visserij? Moeten we eigenlijk gewoon ook het aantal viskotters halveren? Nou, het eerlijke verhaal is dat er een kleinere visserij en een kleinere veestapel over blijft. En dat is een consequentie van de keuzes die we met elkaar hebben gemaakt. En sommige partijen vinden dat moeilijk om te benoemen. Maar het is wel het eerlijke verhaal. Dus de veestapel halveren en ook de visserij halveren? Ja, het is geen doel. Maar uiteindelijk zul je het keuzes die je maakt, die hebben gevolgen. En ik vind het de taak van de politiek om dat eerlijk te benoemen. Want iedereen weet, boeren weten, vissers weten, dat er ingrijpende maatregelen genomen worden. En dan kan je er maar beter open met elkaar over spreken en kijken hoe je het samen kunt gaan doen. En is 120 miljoen dan genoeg om de helft van de viskotters definitief van zee af te halen? Nee, ik denk dat dat een begin is. Dat er nog veel meer moet gaan gebeuren. Dank u wel. Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid van D66. Graag gedaan. Ja, ons viel nog iets op in dat visserijdebat van gisteren. Want de woordspelingen waren niet van de lucht. Verschillende Kamerleden die schudden er zo een uit de mouw. En het werkte zo aanstekelijk dat zelfs minister Schouten niet kon achterblijven. De visserij zet al decennia stappen om te verduurzamen en vechten al decennia om hun bestaansrecht. De netten sluiten zich echter steeds meer. Want die is door de visserijpartij hier aan tafel de fuik van de pulsvisserij ingedreven. Ik hoop uiteindelijk dat de pulsvisserij toch weer een keertje boven water komt. Ja, wij hebben veel pogingen gedaan en nog steeds doe ik ze om de vissers aan boord te krijgen. Om het wat in de slechte woordgrappen te blijven. Give my love and all. You're the cutest thing that I ever did see. I really love your beaches, want to shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, all the time. Ooh-wee, baby, I sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey. The Joker. Fantastisch. Volg ons op Steve Miller Band. Het De Nieuws BV. Jeroen Tjepkema komt binnenlopen. Dus breaking news, neem ik aan. Ja. Jeroen, ga van start. De Nederlandse staat moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat staat in een rapport van een commissie die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken advies hierover uitbrengt. Naast excuses moet Nederland erkennen dat de slavernij en slavenhandel misdrijven tegen de menselijkheid waren en inzien dat de gevolgen van het slavernijverleden nog altijd voelbaar zijn. Het rapport is vandaag gepresenteerd op Kittikotti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen. Ja, en straks na dit uurtje nieuwsbv gaan we verder met een speciale uitzending over Kittikotti. Vanaf 1 uur. Ja. Dankjewel. Vorige week lekte een groot onderzoek uit van het Internationaal Klimaatpanel. En die berichten waren alarmerend. Veel buitenlandse media berichten daarover. Maar in Nederland bleef het stil. Heel stil. Waar is de Nederlandse journalistiek? Dit vraagt schrijver en cultuurhistoricus Eva Rovers zich af. Eva, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst even over dat gelekte rapport van het Internationale Klimaatpanel, IPCC. Ja. Hoe heb jij dit gelezen? Ik heb het in een Belgische krant gelezen, de Standaard, waarin gekopt werd dat de mensheid bedreigd wordt door onomkeerbare klimaatverandering. Ja, en ik bedoel, dat je het uit een Belgische krant had, prima, maar wat las jij daarin? Ja, nou, dat wat ik in het vervolgens uiteraard het rapport gelezen. En daarin inderdaad dat het ongelooflijk slecht gesteld is met het klimaat. Veel erger dan we denken dat we op afzienbare tijd te maken gaan krijgen met extreme weersomstandigheden die elkaar versterken, die samen op gaan treden, zoals cyclonen, overstromingen, et cetera, die dus echt samen gaan optreden, veel heftiger effect hebben, grote hongersnoden, waterschaarste, voedselschaarste, et cetera. En dat wat het rapport dus ook concludeert, is dat de mensheid daar niet tegen opgewassen is. Dat we niet voldoende ons aanpassen en niet op het goede traject zitten om dat te keren. En dat is behoorlijk alarmerend. Ja, en het is een heel belangrijk rapport, want het zijn verschillende wetenschappers over de hele wereld die daar samen input voor leveren. Die schrijven dit rapport. Het mocht eigenlijk nog niet naar buiten, toch is het rapport gelekt. Ja. Waarom wordt dit op dit moment eigenlijk gelekt? Nou, die rapporten van het IPCC die zijn heel belangrijke input voor politieke besluiten. En die liggen vaak aan de basis bijvoorbeeld van zo'n VN-klimaattop die we ook aan het eind van dit jaar hebben. En dat geeft al meteen aan waarom het waarschijnlijk nu gelekt is. Dat rapport zou eigenlijk pas volgend jaar februari verschijnen. En dat zou natuurlijk mosterd na de maaltijd zijn als in november aanstaande die VN-klimaattop al plaatsvindt. Ja, maar nu komt het, want het is belangrijke informatie. Maar jij hebt het gemist in de Nederlandse journalistiek. Wat is het probleem? Ja, ik vond dat heel opmerkelijk. Zoals ik zei, ik las het in een Belgische krant. Vervolgens op zoek gegaan en zag ik dat het in Frankrijk, in Spanje, in Duitsland gewoon in de grote kranten heeft gestaan. En in Nederland niets in de kranten, niet op de NOS. Het is muisstil gebleven. En ik vond dat ongelooflijk verontrustend eigenlijk. Omdat ik ben een eenvoudige krantenlezer. Ik hoop dat de journalistiek, als er dit soort alarmerende berichten naar buiten komen, dat de journalistiek dat oppikt. Dat ook in context plaatst en dat duidt. Zodat je als lezer ook kan inschatten hoe relevant het is, hoe betrouwbaar het is. Dat is zeker bij een gelekt rapport is dat heel belangrijk. Maar het was dus over in vele kranten over de hele wereld, maar dus specifiek niet in Nederland. Is daar een reden voor dat het niet in Nederland gepubliceerd werd? Nou, ik heb geen idee. Misschien is het onze Nederlandse nuchterheid dat we berichten over existentiële bedreigingen en ingrijpende maatregelen liever niet zien. Misschien vinden we het dat in Nederland is het vreemd. Ook toch nog steeds dat klimaat een linkse kwestie is. Het is heel erg gepolitiseerd. Dat is zonde. Klimaat trekt zich niks aan van politieke kleur. En het is heel belangrijk dat als zo'n bericht naar buiten komt, als dat gelekt wordt, dat daar op een serieuze manier journalistiek op bedreven wordt. Dat in een context plaatst en dat je als lezers ook weet wat er aan de hand is. Als er niet over een gevaar wordt geschreven, lijkt het niet te bestaan. Maar jij zegt van dat is misschien Nederlandse nuchterheid, maar misschien is de Nederlandse lezer wel murf gebeukt. Nou, niet murf genoeg. Het is erger dan we denken. En we moeten echt, dat staat ook in het IPCC-rapport, we moeten ingrijpend onze manier van leven en onze manier van consumeren veranderen. Dat doen we niet door ons hoofd in het zand te steken. Dat doen we door serieus te kijken naar wat er aan de hand is en daar ook onze politiek op aan te spreken en te zorgen dat we bijvoorbeeld de klimaatdoelen halen. Ja, even terug naar de journalistiek. Wat vind jij dan van de Nederlandse journalistiek? Nou, die heeft hier absoluut een steek laten vallen. Het is in een gezonde democratie heb je kritische journalistiek nodig. Niet alleen om de bevolking te informeren, maar ook om de politiek scherp te houden. En op het moment dat de journalistiek niet over dit soort berichten goede duiding geeft, dan blijven we ongeïnformeerd en dan kunnen we dus ook niet de goede beslissingen nemen als samenleving. Ja, en jij gaf dat aan in een opiniestuk in de Volkskrant. Dat stond dus vandaag in de Volkskrant. Zijn die wakker geworden? Vooralsnog heb ik er nog steeds niks over gelezen. Geen groot artikel. Het is vorige week gelekt. Op donderdag stond er niets in de kranten. Ik dacht, nou, misschien dan op zaterdag, de zaterdagkranten. Maar ik ben blij dat de Volkskrant mijn opiniestuk heeft gepubliceerd. Maar ik zou het nog veel belangrijker vinden als er een goed, diepgravend artikel over het rapport, over de bevindingen geschreven zou worden. En op deze manier ook dat gevaar wat ons bedreigt, dat we dat in de ogen kunnen kijken, zodat we er niet in om gaan komen. Eva Rovers, dank je wel. Bedankt voor het opiniestuk. En vooral, hou ons scherp. Dank je wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Straks gaan we het hebben over Lovergirls. Dat is de vrouwelijke variant van Loverboys. En we gaan het hebben over de allermooiste boeken van deze maand. Maar eerst. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maker. Is Ellen Dekwitsch. Ja, goede donderdag. Sorry, ik moet even wennen omdat ik op een andere dag ben. Wees welkom, ook op donderdag. Dank je wel. Goeie donderdag, lieve mensen. Er wordt flink versoepeld, de wereld gaat steeds verder open en vanaf deze week mogen velen ook weer naar kantoor. Het kabinet adviseert om maximaal de helft van je FTE's op de zaak door te brengen en de rest nog steeds vanuit huis te doen. Vakbond FNV hoopt dat dit zogenaamde hybride werken het nieuwe normaal wordt. Het zou het welzijn van de werknemer verbeteren, omdat dat werkvloerstress en reistijd scheelt en je bovendien opereert vanuit een beschutte plaats. Maar laten we eerlijk zijn, tegen thuiswerken valt natuurlijk ook het nodige in te brengen. Allereerst is het slechts weggelegd voor een selecte club. Als je strandwachter bent of hartchirurg zou ik vanuit huiswerken afraden. En er zijn meer nadelen. Want als je niet uitkijkt, wordt door thuiswerken je woning een plek die je op een gegeven moment alleen nog maar met plicht en niet meer met ontspanning associeert. En thuiswerken wordt dan net zoiets als thuis bevallen. De omgeving voelt op zich wel vertrouwd, maar op een zeker moment snak je toch naar een verdovend middel. Daar komt bij dat buitenhuiswerken ook zijn voordelen heeft. Je ziet je collega's nog eens, overleggen gaat makkelijker. En bovendien kan je op de zaak eigenlijk dezelfde dingen doen als tijdens thuiswerk, zoals telefoneren, slapen en doodgaan. Veel mensen zullen bovendien blij zijn weer buitenshuis aan de slag te kunnen. Hun huis is door al die lockdowns en avondklokken geen thuis meer. Dankzij alle Zoom-vergaderingen vanaf de eettafel, slaapkamer of het toilet zijn ze deels publieke ruimte geworden. De woonplaats werd een arbeidsplek. Dus als we echt hybride willen gaan werken, moeten we dus eerst een nieuw thuis vinden, wat lastig is met de huidige woningnood. Maar gelukkig is er daarvoor een oplossing. Want als we straks met z'n allen de helft van de tijd buiten de deur gaan werken, zullen de huidige bedrijfspanden, als je een beetje slim inroostert, voor de helft leeg komen te staan. U weet wel, net zoals al die duurzame kantoren langs de snelweg die ooit zijn opgetrokken vanwege de belastingkortingen en sindsdien links liggen. Wat nou als we al die overbodige ruimtes en vrijgekomen werkplekken gaan gebruiken als woningen? Zo heb je een huis waar vanuit je kan werken en een kantoor waar vanuit je kan wonen. En zo wordt er vanuit de arbeidsmarkt ook nog iets gedaan tegen de woningnood. En dat moet ook wel, aangezien de politiek daar vanwege hun voortdurende formatieconstipatie en het censureren van documentaires echt geen tijd voor heeft. Dit plan helpt tegen leegstand, korte wachtlijst voor sociale huurwoningen in en het scheelt ook nog eens reistijd. Welkom bij het nieuwe normaal van 2021. Werken waar je woont en wonen op je werk. Innovatief en duurzaam. Een woning op en van de zaak. Nu kan alles alleen nog maar goed komen. Denkend aan Holland. Oeg was mijn vriend. Ik ben makelaar in koffie. Het is niet onopgemerkt gebleven. De Bree zijn denken was hoekig en nors. Ik was 10 jaar en deed mijn jas niet meer uit. Het zijn allemaal beste boeken. 1 juli, de eerste donderdag van de maand. En dus tijd voor boeken bij mij. Ons vaste veelgeprezen boekenkoppel. Nathalie Michas. Machessa. Blijft moeilijk voor mij, ja. Machessa en Mirjam Pitters. Welkom. Was het weer een vreugdevolle maand qua lezen? Heerlijk. Ja, zoals elke keer hebben we fictie en non-fictie. Laten we met het laatste beginnen. Want Mirjam, jij las het boek In lichtjaren heeft niemand haast van Marjolein van Heemstra. Zij is hier ook te gast geweest. Maar waarom was jij zo geraakt door dit boek? Ja, Marjolein weet mij altijd te raken. Zij is een heel multidisciplinaire kunstenares, theatermaakster. Ik ga altijd naar al haar stukken. Poëzie schrijft ze, proza. En in alles is bij haar een heel spitsvondige poëtische stijl te vinden. Ze neemt je mee op sleeptouw in een onderzoek waarbij ze je laat nadenken over jezelf, de ander en de wereld om je heen. En in lichtjaren heeft niemand haast, onderneemt ze een zoektocht naar de ruimte. Om ons als mensen heen, maar ook om ons als mensheid in het geheel heen. Dus echt de kosmos. En dat allemaal in 1 boek? Ja, ongelooflijk. Dat kan zijn. Ja, dat kan zijn. Nou, je gaat een stukje voorlezen. Ja, uit het eerste hoofdstuk. Ze ligt in bed, 3:42, zegt haar telefoon. En ze is aan het mijmeren. Ik ben mijn uitzicht kwijt. De toekomst kwijt. Zo voelt het. Kwijtgeraakt als een fietssleutel. Dat kan niet, mag niet. Kinderen hebben, maar geen toekomstperspectief. Welk hoopvolle verhaal kan ik ze vertellen? Voor een verhaal is samenhang nodig. En het is alsof alles langzaam maar zeker op zichzelf komt te staan. Bomen zonder bos. Vogels zonder zwerm. Vissen zonder school. En de mens in het benauwde hokje van de eerste indruk. Wat in mijn geval betekent wit, links, vrouw en zelfs zonder bakfiets, bakfietsmoeder. Waar kunnen we nog oversteken naar iets of iemand buiten onszelf? Meer zijn dan wat we op het eerste gezicht lijken. Ik ben bang dat we zo goed worden in het benoemen van wat ons van elkaar onderscheidt, dat er straks geen taal meer is om te spreken over wat ons verbindt. Ook woorden sterven uit en daarmee manieren van denken. Soms is het benoemen van de verschillen noodzakelijk. De strijd tegen ongelijkheid begint bij het zien van die ongelijkheid. Maar hoe kunnen we overbevissing, ontbossing, klimaatontwrichting tegengaan als de mensheid in splinters uit elkaar ligt? Grote vragen. Wat een opdracht. Nathalie, je hebt het ook gelezen. Wat vond jij ervan? Ik vond het prachtig. Laat ik daarmee beginnen. En ik vond vooral, het is een woord wat de auteur zelf vaak gebruikt, relativerend. Het is, als je dan bedenkt dat we samen met z'n allen op zo'n klein stipje van een planeet door de kosmos zwieren, ja, dan lijken je eigen problemen of verschillen worden minder groot. Je krijgt echt dat besef, we're in this together. En tegelijkertijd zit het boek vol super interessante weetjes. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er in een ander zonnestelsel een planeet van diamant is. En dat bijvoorbeeld in 1971 het Vaticaan sterrenkijken verbood, omdat ze bang waren voor de invloed van astrologie. Ja, dat wist ik ook allemaal niet. Maar dat staat dus allemaal in het boek. Maar ondertussen probeert ze wel de grote vraagstukken op te lossen. Lukt haar dat? Ja, zeker. Als je dit gelezen hebt, voel je je rijker, bewuster. Ze weet als geen ander het heel grote klein te maken, ja, voor jou als lezer. Maar toch ook weer dat kleine heel groot. Dus dat in- en uitzoomen, dat doet ze heel organisch. Je krijgt daardoor als lezer inzicht door uitzicht en uitzicht door inzicht. Nou, prachtig. Dat is echt heel knap. En het is non-fictie, maar het stukje wat je net voorlas, het is ook gewoon prachtige proza bijna. Ja, ze heeft een zeer poëtische stijl. Op een gegeven moment heeft ze een zinnetje waarin ze aangeeft dat ze, ik kan het nu zo niet herhalen en ik ga het nu vast niet zo vinden, maar dan is ze jaloers op de Hubble, op een oog dat naar ons kijkt vanuit de kosmos naar de aarde. En dat weet ze dan zo mooi vorm te geven. Ja. Wat heb jij geleerd over je eigen ruimte? Ik denk dat voor ons allemaal, nadat we een enorme beperking hebben ervaren de afgelopen maanden, dat we allemaal heel erg na hebben gedacht over wat is mijn ruimte en hoe geef ik mijn ruimte vorm. Dit is dus echt op precies het juiste moment, want we moeten nog veel ruimtelijker gaan denken. We moeten nog veel groter gaan denken als we echt de problemen waar wij als generatie mee geconfronteerd worden aan willen gaan. Dan moeten we kosmologisch bewustzijn ontwikkelen. En dat staat allemaal in het boek. Zij leert je dat. Kijk, dat is al prachtig. Het eerste mooie boek van deze maand. Nathalie, jij hebt ook een prachtig boek. Jij hebt namelijk De Verloren Vriendin van Milena Busquets. Is dat ook een zinderend boek met een fascinerend plot? Nou, fascinerend plot wil ik niet zeggen. Het heeft geen groots verhaal, dit boek. Er is amper een plot. Maar wat er gebeurt is, je brengt een paar dagen door in het gezelschap van een vrouw. In haar 40's, met twee kinderen van twee geliefden. Ze woont en werkt in Barcelona als vertaalster. En een beetje handig googelen en je komt erachter dat dit Milena Busquets zelf moet zijn. En gedurende één zomer is ze in de ban van haar vroegere schoolvriendin, die als tienermeisje is overleden. En de hoofdpersoon vraagt zich af, kloppen mijn herinneringen aan die tijd wel? Maar die zoektocht vormt vooral het kader voor, of het uitgangspunt voor mijmeringen over verlies, over vriendschap, over liefde. En wat ik zo leuk vind aan deze hoofdpersoon is dat ze een heel eigenzinnige kijk heeft op het leven. Hele futiele kleine dingen kan ze heel ernstig bekijken, heel zwaar maken, en zware, ernstige dingen kan ze dan opeens heel luchtig en frivol benaderen. Ja, en ga je nou een van die mijmeringen aan ons voorlezen? Ik ga een scène voorlezen waar je echt de sfeer kan proeven van. Heel graag, heel graag. Hij zoende me alsof hij op het punt stond aan boord te gaan voor een lange reis. Prompt voelde ik een golf van euforie door me heen gaan. Ik ben een paar dagen alleen. Vrijheid, vrijheid. Gevolgd door een korte rilling van schuldgevoel en ernst. Maar ik ga hem ook missen natuurlijk, heel erg. Met zijn armen om me heen geslagen duwde hij met zijn been de mijne iets van elkaar. En terwijl ik diep ademhaalde, dacht ik, ja, natuurlijk hou ik van hem. Op dat moment liep er een man langs die, ach, de liefde, mompelde. En Bruno maakte zich met een lachje en iets wat blozend van me los. Het is liefde, hè? Zei hij, plotseling serieus. Echte liefde? Ja, ja, antwoordde ik, terwijl ik om zijn nek hing. Ik had ook, jazeker, of ja, natuurlijk, kunnen zeggen. Het enige wat ik niet had kunnen zeggen, was ja. Mooi. Ik vind het ook altijd leuk dat jullie elkaars boek lezen. En ja, ik ben ook benieuwd wat jij van dit boek van Berend. Ja, dat is ook echt het leuke, want ik kende deze hele schrijfster niet. En Nathalie wel. En dankzij haar ga ik nu toch ook echt wel weer meer van deze schrijfster lezen. En waarom? Want, nou, ze voelt als een vertrouwde vriendin. Ze is zo openhartig in haar schrijfstijl. Natuurlijk is het gewoon een personage en is het niet de auteur zelf. Dat weet ik heus wel. Maar toch voelt het alsof ik aan haar borst wordt gedrukt en alles wat in haar omgaat leer kennen. Wellicht beter dan echte vriendinnen in het echte leven. Dus dat maakt lezen vaak ook zo ongelooflijk boeiend. Dat je dat wat je ervaart in een boek toch ook weer meeneemt in je echte leven. Je gaat nadenken over je echte vrienden, over de waarde van vriendschap voor jouzelf. En je ervaart eigenlijk wat zij niet op die manier verwoordt, maar dat wel denk ik zo is. Echte vriendschap kent geen tijd. Je stapt op het moment dat je elkaar weer ziet, ook al is dat 10 jaar na dato dat je elkaar voor het laatst hebt gezien, stap je gewoon weer in, daar waar je bent gebleven. En ik denk dat dat komt omdat het hart geen tijd kent. Dus als iemand je echt heel na is, ja, dan doet het er niet toe. Dan hoef je niet iedere dag te bellen. Dan zijn er geen moedjes. Dan is het altijd oprecht op het moment dat het er is. Het hart dat telt. Ja. En het hart dat altijd klopt. Ja. Ja. Nou, Nathalie, ze zegt het al. Van, ja, voor haar was die schrijfster onbekend, voor jou niet. Waar ken jij haar van? Het was per toeval. Iemand raadde me het aan. En ik begon met het lezen van haar vorige boek, Ook dit gaat voorbij. En ik kwam er eigenlijk achter toen ik ging googlen en opzoeken van wie is deze vrouw? Ik vind haar zo interessant. Dat ze in Nederland helemaal niet zo bekend is. In Spanje wel, daar is ze beroemd. Haar moeder was een beroemde auteur en zij is nu in haar voetsporen getreden. En voor mij, kijk, als er al zoiets is als het ideale zomerboek, dan zijn het wel de boeken van Milena Busquets voor mij. Ze zijn zwoel, sensueel en ze zinderen echt na. Ze zinderen, dat is prachtig. Kijk, eigenlijk dus twee boeken waar, nou, jij zegt het ook over dat boek daar in Barcelona, dat je veel naar jezelf begint te kijken. En ook in Lichtjaren heeft niemand haast. Dat is ook zo'n boek waar je zelf naar jezelf gaat kijken. En wat gebeurt er dan als je dit soort boeken tot je neemt? Dat je verandert. Dat is, ja, tenminste bij mij wel echt zo. Je verandert. Je gaat reflecteren. Absoluut. Het opent een soort luikje van binnen. Naar gevoelens, naar gedachten, naar herinneringen. En het biedt je soms, net zoals met name Marjoleins boek, het biedt je een andere manier van kijken, van denken. Is dat met alle boeken zo? Of hebben we nu echt toevallig deze maand twee boeken waarvan je denkt bij mezelf, ja, dit geeft echt reden tot reflectie. Sowieso wat jij zegt, van we hebben een raar jaar achter de rug. Maar jij zegt ook van, ja, dat is zo'n, ze beschrijft het zo open dat je zo'n echte vriendschap ervaart. Is het specifiek? Nou ja, wij kiezen natuurlijk gewoon hele goede boeken uit. Ja? Dus dat is om te beginnen. Maar het is wel een jaar waarin door het gebrek aan prikkels van buiten, door gebrek aan contacten, zijn boeken, is literatuur een van die manieren om je wereld te vergroten. Om andere gevoelens, om andere personages, dus mensen te ontmoeten en andere denkwijzen tot je te nemen. Dus ja, het komt bij mij nog harder binnen. En bespreken jullie dan die boeken of bespreken jullie ook met elkaar van wat die boeken voor jullie betekenen en wat ze doen voor jullie? Hier, vooraf niet. Want dan kunnen we hier dat gesprek niet meer zo open en oprecht voeren. Dus nee, dat doen wij hier. Dus jullie gaan zo meteen naar buiten. Dan gaan jullie nog uren discussiëren over wat de impact was van beide boeken op jullie beide levens. Wel, ja, we zitten hier altijd nog lang na te praten. En het is ook gewoon heel leuk om een boek te krijgen van een vriendin die, en dan haar ook beter te leren kennen op die manier. Want elke maand denk ik, oh, wat interessant, waarom heeft Mirjam dit gekozen? Ja. Zeker. Nathalie en Mirjam, fantastisch. Geweldige boeken. In Lichtjaren heeft niemand haast. En De verloren vriendin van Milena Busquets. Ik kijk nu alweer uit naar volgende maand. Heel erg. Veel dank. Volg ons op Twitter. @denieuwsbv. Straks gaan we het hebben over Lover Girls, de vrouwelijke variant van Lover Boys. En we gaan het hebben over, ja, dat hebben we natuurlijk allemaal al besproken. Dus volgens mij gaan we naar een prachtige plaat. Van Harry Jekkers, inderdaad. Hij wordt 70. Gelukkig nog geen 100. je aangereden op een zebrapad. Wow, zit wat vaker eens tegen. Gewoon blijven bewegen, want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Paraat, uitgerekend valt de bom bij jou in de straat. Hoera, de revolutie, het is eindelijk zover. Maar de nieuwe leiders blijken net zo autoritair. Oh, zit maar vaker eens tegen. Gewoon blijven bewegen, want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Harry Jekkers, jazeker, hij is vandaag 70 geworden. En dit was natuurlijk nog van zijn oude band, Klein Orkest, over 100 jaar. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. We kennen allemaal het fenomeen loverboys, gladde jongens die meisjes ronselen voor de prostitutie. Maar het gaat veel minder vaak over lovergirls. En in een nieuwe podcast van Alicante duikt de verslaggever Elif Kan in dat fenomeen. En praat ook erover met slachtoffers. En Elif zit bij mij aan tafel. Elif, welkom. Dankjewel. En ik praat ook met Annette van Gelderen. Ook welkom. Jij bent zelf slachtoffer geweest van een loverboy. Je schreef daar ook een boek over, Meisje 4.1.8. Je bent ook lovergirl geweest. Maar Elif, ik begin eventjes bij jou. Want hoe kwam jij aan dit onderwerp voor de podcast? Nou, ik zag berichten van vrouwen op bijvoorbeeld Facebook en Instagram voorbij komen die andere vrouwen wilden waarschuwen voor het fenomeen lovergirl. Die zeiden, joh, er zijn op dit moment vrouwen bezig met dit soort praktijken, dus pas daarvoor op. En toen dacht ik, lovergirls, ik heb daar helemaal nog nooit over gehoord. Wat is dat? Wat ik is moet het? Daar induiken. Nou, wat is het? De lovergirl is eigenlijk de vrouwelijke variant van de loverboy. Maar ja, goed, hè, de loverboy kennen we. Gladde praatjes, pakt een vrouw in en dwingt haar bijvoorbeeld tot prostitutie. Dat zit bij de lovergirl wel wat anders in elkaar. Want de lovergirl, ja, die kan een vriendin worden met een meisje. Die kan stoken tussen die banden van familie, vrienden die je hebt. En zo dus toeslaan, als het ware. Ja, dus dat is een het is een wat ander verhaal, maar het blijft heftig. Annette, jij bent slachtoffer geweest van een loverboy. De meest verschrikkelijke dingen heb je meegemaakt. Kan je daar iets over vertellen? Ik was 15, 16 jaar. En ik had een vriendin en die stelde mij voor aan hem. Ik vertrouwde mijn vriendin gewoon. En ik vond het gewoon leuk om een nieuwe jongen te ontmoeten. En zo ben ik bij hem terechtgekomen. En ik heb bijna 4 maanden gewoon een hel van geweld meegemaakt. Ik ben mishandeld, verkracht, misbruikt. En ik heb ook een poging tot doodslag overleefd. Ja, en jij zit ook in de podcast van Alicante, omdat jij daarnaast ook een vriendin weer hebt meegenomen naar deze loverboy. Hoe is dat gegaan dan? Je beseft niet goed waar je eigenlijk in zit in de hele situatie nu. Dus dat is gewoon heel moeilijk te oordelen. Maar op het moment dat je dan erin zit, hij heeft zoveel macht over jou als mens zijnde, dat je eigenlijk gewoon doet wat hij van jou vraagt om ervoor te zorgen dat je gewoon blijft staan. En op het moment dat hij dan zegt van, heb je geen leuke vriendin of zo? Of neem eens een keer een vriendin mee en dan gaan we wat leuks doen. Dan doe je dat. Ja, dus hij is zo machtig, maar was het ook een soort van bescherming van jezelf? Ja, weet je, ik heb in totaal twee keer een vriendin meegenomen. En ik heb meerdere malen mijn toenmalige beste vriend meegenomen. En ik nam hun eigenlijk altijd wel mee onder het mom van... dan zal het misschien wel meevallen... of hij zal zichzelf dan wel wat meer gedragen als er mensen bij zijn. Maar dat was vaak niet het geval. Ja, je was toen een stuk jonger, Annette. Hoe kijk je terug op die periode en ook het feit dat je... vriendinnen hebt meegenomen naar jouw loverboy? Ik heb wel spijt van de situatie natuurlijk, wat er is gebeurd. Kijk, je wordt ouder en je gaat nadenken en je beseft eigenlijk waar je in hebt gezeten. Als jong meisje zijnde is dat eigenlijk allemaal nog te veel om te verwerken. Maar ik heb met die beste vriendin toen zeker nog wel gesprekken daarover gehad. Maar zij zei ook van, weet je, kijk, jij zat... zo diep. En ik snap het wel. Kijk, gelukkig is er niet veel gebeurd. Ze hun hebben eenmalig of twee keer een incident samen gehad. Maar na goed gesprek begrijpt ze het. Dus ja, ik voel me in principe niet dader, weet je. Er wordt heel vaak gezegd van, je bent zowel slachtoffer als dader. Ik heb het niet bewust gedaan om haar pijn te doen. En gelukkig begrijpt ze dat wel. Ja, Elef, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou, wat we bij heel veel van deze casussen zien... is dat deze vrouwen zelf als slachtoffer zijn van die loverboy. Dus dat maakt dit verhaal natuurlijk nog een stuk ingewikkelder. Want inderdaad, ja, ben je dan slachtoffer, ben je dader, allebei? Ja, nou ja... Dat is gewoon zo'n lastige vraag die je eigenlijk niet kan beantwoorden. Ja, en Annette zegt zelf van, ja, ik ben geen dader, ik ben dus ook echt slachtoffer. Ja. Ik was in zijn macht, zie jij dat ook zo? Ja, absoluut. Ja, zeker. Nu spreek jij ook met Irma. Zij is 17. Werd al op haar 12e geronseld door twee meiden. Ja. Kan jij vertellen wat zij heeft meegemaakt? Nou ja, zij is dus op haar 12e geronseld door twee meiden. Zij had toen een relatie met een jongen. Pikante video's, foto's gestuurd. En die zijn uitgelekt. Die meiden die kwamen naar haar toe van... Nou, we willen vriendinnen worden, we willen je troosten... we willen je door deze periode helpen. Nou ja, ze zijn dus ook echt steeds closer geworden. En toen hebben zij haar steeds een stapje verder dingen laten doen... die zij niet wilde doen. Dat begon bij drugsgebruik. Maar dat is dus echt geëindigd in seksuele handelingen... die zij niet wilde doen. Ja, we hebben een klein stukje uit jouw podcast over Irma. Ik kwam daar en ze zei van... ik heb hier iemand, een opa of weet ik veel wat het was. En toen uiteindelijk ben ik met hem meegegaan. En toen begon hij mij aan te raken. En toen dacht ik van, dit is gewoon niet oké. Maar ik wist natuurlijk niet wat ik dat moest zeggen. En het was gewoon heel spannend. Ja, het is een heel heftig verhaal, dat van Irma. Ik heb het beluisterd. Hoe is het nu met haar? Na omstandigheden goed. Zij zit sinds 4 maanden in een opvanghuis waar zij gelukkig veilig is. Dus nou ja, laat ik dat voorop stellen. Ze is veilig en dat is het belangrijkste. Maar ja, ze heeft het natuurlijk nog wel moeilijk. Ze zit in traumatherapie. Haar familie wordt momenteel ook nog steeds bedreigd door haar twee lovergirls. Dus zij kan ook niet naar huis. Zij kan geen contact zoeken met het thuisfront. Dus dat is voor haar heel moeilijk. Dus ja, na omstandigheden gaat het goed met haar. Maar ja, het is echt heel lastig. Annette, Loverboys, dat kennen we. Er zijn campagnes over gegroeid. Je hebt documentaires, je hebt jouw boek erover. Maar Lovergirls, ik kende het niet. Zou er veel meer aandacht over moeten komen? Ik vind van wel, want wat ik ook al bij Elif heb verteld... meisjes tegenwoordig zijn allemaal niet meer zo vatbaar... voor een stoere jongen of mooie cadeaus. Maar die volgen wel elkaars voorbeeld. En als jij een vriendin hebt en die zegt... hey, ik ken een leuke jongen en je gaat mee... dan kan het al fout zijn. Dus ik vind wel dat daar echt wel in verdiept moet worden... dat je ook gewoon moet opletten van wie je wel vertrouwt en wie niet... En Elif, heb jij enig idee hoe we dit, wat eraan gedaan kan worden? Ja, ik denk sowieso dat hier meer voorlichting over moet komen. Weet je, de loverboy die kennen we allemaal, maar die lovergirl niet. De meeste mensen die ik spreek kennen dit niet, dus er moet voorlichting over komen. Daarnaast denk ik ook dat we ouders, leerkrachten hier meer over moeten gaan informeren. Want het is gewoon zo'n onbekend fenomeen, terwijl het echt groeiende is. En dat vind ik echt zorgelijk. Ja, hebben wij in de gaten hoe groot het probleem is? Is nee, het in kaart gebracht? Nee? Oh, op die fiets, sorry. Het is heel lastig om hier cijfers over te vinden... omdat veel slachtoffers geen aangifte doen. Omdat dus die dader-slachtofferrol zo dun is. Dus nee, specifieke cijfers heb ik daar niet over. Maar ik weet wel dat het echt een ja, wat ik net al zei, het is echt een groeiend fenomeen en we moeten hier iets mee. Annette, jij bent. Ik moet gewoon vragen, gaat het goed met jou nu? Ja, het gaat goed met mij. Goed. En wil je meer horen over het verhaal van Annette? Lees dan het boek Meisje 4.1.8. En natuurlijk allemaal luisteren naar de podcast van Alicante. Dat is te beluisteren op nporadio1.nl/Alicante. Dus Elif, dank je wel. Ook voor de podcast. Annette, ook dank je wel. Dit was de Nieuwsbv. Wij maken vandaag plaats voor een speciale uitzending rondom Ketty Kotti. De viering van de afschaffing van de slavernij. De presentatie is aan de handen van Lara Rensen en onze eigen Natasja Dips. Tot morgen. Eén uur.